Bombi i zaczarowane miasto w edicie Carpetaria słyszymy już teraz w ostatniej, czwartej godzinie setu DJ-skiego w Trójce. Nazywam się Norbert Bożym, czyli Bert, i teraz pora na polską selekcję. W tej godzinie pojawią się Czesław Niemen, Transport Band, Manam, Andrzej Zaucha i Ewa Bem w doskonałych, współczesnych interpretacjach. Zapraszam do słuchania. Polskiego Radia. We'll be right back.

marzeń, dać dróżnikowi setkę niezłej wódki. Napije się pani ze mną? Nie. Napije się. Co pani pozwoli? Cokolwiek. Koniak? Dobrze. Koniak. Pozwoli pani, że się przedstawię? Nie. I koniaku też nie chcę. Napiję się czystej wódki i sama zapłacę. Pani Józiu. Pani jest zabawna. Nudzi mnie pan. Dlaczego? Dlatego. Ale dlaczego? Bo zadaje pan wciąż pytanie. Chce pan? Postawię panu wódkę. Bardzo chętnie. Zgadza się pan, żeby fordanserka stawiała panu wódkę? A teraz pani zadaje pytanie. Nie jest pan takim osłem, jak myślałam. Co pani robi? Zastanawiam się, jak się z tego wszystkiego wydostać. Z czego? Z wszystkiego. Pani już dwie wódki. To te, które pani mi stawia. Ani mi się śni, rozmyśliłam się. Zje pani coś? Parówka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

Will Powers, Adventures in Success, z doskonałej, chyba mojej najbardziej ulubionej kompilacji, Funky Nassau, Compass Point Story 80-88. Ostatnią godzinę audycji zakończy polska kompozycja, to będzie Renata Lewandowska i jej dotykiem, świetnie zedytowany przez wrocławianina Duna. Nazywam się Norbert Bożym, dziękuję za dziś, do usłyszenia. We'll be right back.